Zayıf ve özgür olmak, şişman ve esir olmaktan daha iyidir. Çelimsiz ve aç bir kurt, soğuk bir sabah bir köy yakınlarında sinsi sinsi dolaşırken, besili ve karnını iyice doyurmuş bir köpekle karşılaştı. ''Söylesene dostum,'' dedi kurt. ''Nasıl böyle tombul olabiliyorsun?'' ''İnsanlar beni besliyorlar.'' diye cevap verdi köpek. ''Hepsi bu kadar mı?'' diye alaylı bir ifadeyle sordu kurt. ''İşin çok zor olmalı öyleyse,'' dedi. ''Hayır, hayır,'' dedi köpek. ''Yaptığım tek şey geceleri bahçeyi beklemek.'' ''Bunun için mi sana yemek veriyorlar?'' dedi kurt. ''Eğer hepsi buysa ben de sana yoldaş olurum. Sen dışarıda yiyecek bulmanın ne demek olduğunu bilemezsin,'' dedi. ''Sahibim şüphesiz seni de besler,'' dedi köpek. Kurt, köpeğin haline imrendi ve ağzını şapırdattı. Beraberce köpeğin bekçilik yaptığı yere doğru gittiler. Bahçeye girer girmez kurt, köpeğin boynundaki birize dikkat kesildi. ''Baksana dostum, boynundaki tüylere ne oldu?'' diye sordu. ''Zincir tüylerimi döktü,'' dedi köpek. ''Görüyorsun, günün ve gecenin büyük bir bölümünde ben zincirle bir kazığa bağlıyım.'' ''O halde hoşça kal zavallı dostum,'' dedi kurt ve hızla oradan uzaklaşmaya başladı. ''Fikrimi değiştirdim. Ben aç kalabilirim. Ama zayıf ve özgür olmayı, şişman fakat esir olmaya tercih ederim.'' diye de ekledi.